У эфіры Радыё Свабода. У праскай студыі Алена Радкевіч. І Вячаслаў Ракіцкі. Дзень добры, сёння панядзелак, 16 сакавіка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем спрагназаваць, як складзецца далейшы лёс еўрапейскіх санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Яшчэ раз вернемся да антыкрызіснай праграмы, падвядзем вынікі з'езду Саюзу палякаў, нагадаем пра дзень беларускай салідарнасці, распавядзем пра пачатак футбольнага сезону, прадставім пераможцаў чарговай рок-каранацыі. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, бліц-аналіз, барды свабоды. Але спачатку я пазнаёмлю вас з міжнароднымі навінамі. Вакол свету за 100 секундаў. Каля 1000 чалавек заклікалі расійскі ўрад пайсці ў адстаўку ў часе дэманстрацыі ва Ўладзівастоку ў нядзелю. Акцыя пратэсту выкліканая эканамічным крызісам у Расіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што расійскія самалёты могуць прызямляцца ў ягонай краіне, але няма пляну пра дазвол Маскве пабудаваць там вайсковую базу. У суботу расійскі генерал Анатоль Жыхараў сказаў у інтэрв'ю Інтэрфаксу, што некалькі расійскіх стратэгічных бомбавікоў маглі прызмясціцца на адной з выспаў, якую прапануе Венесуэла. Урад Пакістану вырашыў аднавіць на пасадзе выпраўленага раней у адстаўку кіраўніка Верхоўнага суду Іфтікара Чаўдры пасля дня моцных пратэстаў ва ўсходнім горадзе Лахоры. Чакаецца, што пра гэта заявіць сёння прэм'ер-міністр Юсуф Раза Гілані ў закліку да нацыі спыніць палітычны крызіс. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала да большага кантролю за выкананнем закону аб зброі ў яе краіне. Меркель сказала, што была шакаваная бойняй у горадзе Вінендан, калі 17-гадовы Тім Крэчмар расстраляў 15 чалавек з пісталета свайго бацькі. Прадстаўнікі выведкі заяўляюць, што ў выніку, як яны падазраюць амерыканскага ракетнага ўдару, загінулі два арабы і яшчэ тры чалавекі на паўночным захадзе Пакістану. Чатыры турысты, праўдападобна паўднёвыя карэйцы Йеманец, загінулі ў выніку выбуху ў турыстычнай зоне Йеману. На заходнім беразе Ярдану ў выніку нападу забітыя два ізраільскія паліцыянты. Паводле паліцыі, напад адбыўся каля габрэйскага пасялення Масуа недалёка ад мяжы з Ярданам. І нарэшце, амерыканскі касмічны карабель «Дыскавэры» стартаваў з касмадрому на мысе Канаварал пасля болей як месяца затрымкі з тэхнічных прычынаў. На яго борце экіпаж амерыканскіх і японскіх астранаўтаў. Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету за 100 секундаў». Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7.30, а цяпер у Менску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшній праграме. У Брусэлі адбудзецца сустрэча еўрапейскіх міністраў замежных спраў. Гутарка, апроч іншага, пойдзе і пра лёс візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Сёння дзень беларускай салідарнасці, як плануецца яго правесці. Прайшоў чарговы з'езд непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, што ў плянах. Абвешчаныя пераможцы рок-каранацыі, чым запомнілася сёлетняя цырымонія. Анонс падзеяў тыдня і сталыя ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы», «Грамадскі рэдактар», «Барды свабоды». Паговорым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску і Берасці чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла. У Магілёве і Горадні плюс 3, плюс 5. У Віцебску і Гомелі ад 1 да 3 вышэй нуля. Ападкі абяцаюць у Гомелі, Горадні і Берасці. Паўсюль хмарна. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ў Брусэлі пачнецца сустрэча міністраў замежных справаў Еўразвязу. У часе саміту павінна быць прынятае рашэнне адносна далейшага лёсу санкцыяў у дачыненні да высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Аляксандрам Лукашэнкам. Аднак дагэтуль у Еўропы няма адзінага падыходу да Беларусі. Рознагалоссі існуюць па шэрагу самых розных пытанняў – канцэптуальных, тактычных, палітычных. Калі міністры не прыйдуць да кансэнсусу, то візавыя забароны, прыпыненыя летась у кастрычніку, аўтаматычна будуць адноўлены. Тэму працягвае Алена Струга. Адмыслова да саміту быў падрыхтаваны дакумент, у якім вітаюцца пэўныя пазітыўныя крокі Беларусі і яе лідара, у прыватнасці супрацоўніцтва з ОБСЕ па пытаннях выбарчага заканадаўства. З іншага боку, у п'ятніцу ў Брусэлі прагучала рэзкая крытыка на адрас апошніх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Як заявіў у размове з Франс Прэс на умовах ананімнасці адзін еўрапейскі дыпламат, питання відносно оптимальних підходів до Мінську по-ранішому залишається невирішеним. Є політики у Євросоюзі, які кажуть, ми повинні прикласти ще більше намагань і достукатися до Білорусі. І інші, наоборот, впевнені, не з Мінськом треба бути більш жорсткими. На сьогоднішній день самим неодкладним з'являється питання санкцій. Шерех країн на шалі з Німеччини виступає супроць візової заборони для білоруського чиновенства на шалі з Лукашенком. Гетія країни сподіються таким чином визволять Білорусь з-под російського впливу. У часі сьогоднішньої зустрічі їм прийдеться узгодняти свою позицію з позиції прихильників більш жорстких підходів, таких як Великобританія, Нідерланди, Швеція. Гэта група за аднаўленне санкцыяў, паколькі ў Мінску, лічаць яны, назіраецца надта малы прагрэс у галіне правоў чалавека. Ёсць таксама і трэція краіны кшталту Бельгіі, якія спадзяюцца на дасягненне кампрамісу ў гэтым складаным пытанні. Чакаецца, што дэбаты будуць дастаткова вострымі. Менавіта ў іх выніку вырашыцца, ці варта запрашаць Лукашэнко на сустрэчы еўрапейскіх кіраўнікоў у Прагу. Плануецца, што на гэтым травеньскім саміце будзе аб'яўлены старт праграме «Усходняе партнерства», да ўдзелу ў якой запрошаная Беларусь. Як заявіўся размоўца «Франс Прэс», што б хто не думаў пра беларускі рэжым, гэта краіна ўсё ж з'яўляецца непасрэдным суседам еўразвязу, і гэта краіна да таго ж адчувае, што яе ірвуць паміж сабой на часткі Еўропа і Расія. А таму Беларусі неабходна далучацца да еўрапейскіх праграм, демонстраваць ёй тое, што яна можа трымаць ад стасункаў з Еўропай. Паводле еўрапейскіх дыпламатаў, калі не будзе дасягнутая згода ў пытанні санкцый, санкцыі будуць аўтаматычна адноўленыя. Расказвала Алена Струве. Санкцыі, у прыватнасці забарона на ўезд на тэрыторыю Еўразвязу супраць 40 высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, а таксама Аляксандра Лукашэнкі, былі ўведзеныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, якія ў Еўропе палічылі неадпаведнымі міжнародным нормам. Санкцыі былі прыпыненыя на паўгоду ў кастрычніку 2008. Чакаецца, што на саміце сёння будзе абмяркоўвацца і пытанне, ці запросяць Беларусь паўнавартасным сябрам ва ўсходнееўрапейскае партнерства. Палітык Павел Севярынец і палітолог Аляксандр Лагвінец днямі пабывалі ў Страсбуры, дзе правялі сустрэчы з уплывовымі еўрапейскімі палітыкамі ў Радзе Еўропы, у еўрапейскім судзе, еўрапарламенце. Што да ўдзелу ў ініцыятыве «Усходняе партнерства», палітолог Аляксандр Лагвінец выказаў такое меркаванне. Я думаю, што запрашэнне для Беларусі будзе зробленае, а гэта будзе заўсёды з умовамі далейшай дэмакратызацыі Беларусі і адкрытасці Беларусі. Пазіцыя Еўрапейскага парламенту прынамсі такая. Размова ідзе пра тое, каб разам з усходнім партнерствам дэмакратызаваць краіны, а не проста адразаць гэтыя краіны з тых прычын, што яны не дэмакратычныя. Застаецца і вялікай інтрыгай, ці запросяць кіраўніка Беларусі на інаўгурацыйны саміт усходняга партнерства, які адбудзецца ў Празе ў траўні. Палітолог Алесь Лагвінец кажа. Мне здаецца, што гэта пытанне штучна распальваецца. Незалежна ад таго, паедзе Александр Лукашэнка ці не ў Прагу, стаўленне да яго ў Еўропі моцна не памяняецца. Тут размова ідзе пра запрашэнне ўласна Беларусі на гэты саміт. Можа быць, і гэта тое, што я чуў, у складзе прадстаўнікоў Беларусі ў Празе будуць таксама прадстаўнікі дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці. Таму мне падаецца, што інтрыгу варта было б захоўваць да самага апошняга моманту і вырашаць на падставе далейшых пазітыўных крокаў з боку беларускіх уладаў. Палітолог Аляксандр Лагвінец. Нагадаю, што днямі ён разам з палітыкам Паўлом Севярынцам пабываў у Страсбуры, дзе яны абодва правялі сустрэчы з уплывовымі еўрапейскімі палітыкамі. Меркаванні Паўла Севярынца вы пачуеце праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 9 хвілінаў. Ну і зараз пра падзеі, якія чакаюцца на гэтым тыдні. Анонс падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Шаснаста сакавіка ў панядзелак адвакат Змітер Гарачка падасць скаргу на дзеянні міліцыі, якая трымае грамадзянку Расіі Владлену Функ у гомельскім ізалятары, хаця жанчына адбыла ў калоніі гатавы тэрмін, прызначаны судом. Адвакат называе гэтыя дзеянні беспрэцэдэнтным беззаконнем. Сёння ж у Брусэлі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу абмяркуюць палітычную сітуацыю ў Беларусі. 17 сакавіка аўторак. У Парыжы ў гэты дзень пройдзе паседжанне камітэту ў палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ім таксама будзе разглядацца і беларускае пытанне, паведамляе Владзімір Глот. На паседжанне запрошаная беларуская парламенцкая дэлегацыя. Таксама запрасілі старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку і намесніка старшыні руху за свабоду Віктара Карняенку. Мяркуецца, што на паседжанні разгледзяць пытанне аб часовым вяртанні Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў парламенцкую асамблею. Віктар Карняенка адзначае: статус спецыяльнага запрошанага не можа быць самамэтай. Гэта можа быць крокам на шляху да паўнавартаснага членства ў Радзе Еўропы. Яшчэ пра адну падзею, якая адбудзецца ў аўторак, распавядае паэт Міхась Скобла. 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Багдановіча адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Альгердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2007 году. На там самым музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы». 19 і 20 сакавіка ў Брюсэлі адбудзецца саміт лідараў краінаў Еўразвязу, на якім абмяркуюць і праграму ўсходняга партнерства, куды імкнецца Беларусь, разважае палітолаг Александр Класкоўскі. Удзел Беларусі ў праграме ўсходняе партнёрства. Увогуле Еўразвяз тут станоўча, я думаю, глядзіць, а што тычыцца магчымага запрашэння Лукашэнкі ў Прагу, вось гэтае пытанне кіраўнікі Еўразвязу падвесяць яшчэ ў паветры як мінімум да сярэдзіны красавіка. 20 сакавіка ў Менску пройдзе конкурс знаўцаў свайго радаводу. Конкурс адбудзецца ў межах акцыі «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», якую праводзіць Маладзёвы рэспубліканскі цэнтр турызму і краязнаўства. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз яшчэ пра адну падзею, якая чакаецца сёння. Сёння на Кастрычніцкай плошчы Менску адбудзецца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Дзень салідарнасці 4-й год адзначаецца штомесяц 16-га числа. Ланцуг неабыякавых людзей арганізоўваюць актывісты моладзевых арганізацый. Удзельнікі акцыі патрабуюць вызвалення палітвязняў, якіх трымаюць за кратамі, а таксама расследаванне гучных спраў аб выкраданні апанентаў беларускай улады, расказвае Любоў Лунёва. Лідар руху «Джынс за свабоду» Яўген Афнагель паведаміў, што ягоныя паплечнікі абавязкова выйдуць на плошчу. Мэта дня солидарности до этого часа не досягнута. У нашей краине по-ранейшему застаются политичные вязни. 16-го соковика, как и каждый месяц, мы выйдем на улицы, как потребовать вызволение политичных вязней и спынение политичных репрессий у Беларуси. 12-го соковика уладам хапило розуму не разгонять акцию. Яны зарабили пэўны крок, может быть, у бок либерализации. И я вельми спадзяюся, что и 16-го соковика, и 25-го соковика никаких силовых дзеянняў с боку уладов не будет. Першая акция солидарности адбылася ў кастрычніку 2005 году. Арганізатары заклікалі людзей о 8 вечара выключыць у доме святло і запаліць на вокнах свечкі, каб такім чынам выказаць сваю салідарнасць з сем'ямі зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітра Завадскага, а таксама з тымі, хто ў той момант адбываў пакаранні за кратамі за сваю палітычную дзейнасць. Потым акцыі адбываліся ў розных фарматах, ад ланцугоў на Кастрычніцкай плошчы да вывешвання сцягу і правядзення пікетаў насупраць будынку расійскай амбасады. За праявы салідарнасці некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў адседзілі ад 3 до 15 сутак арышту. Акцыі салідарнасці ладзяць беларускія студэнты ў замежжы. Насупраць будынка ў беларускай амбасады ставяць партрэты зніклых і запальваюць каля іх свечкі. Мінакам раздаюць інфармацыйныя матэрыялы пра сітуацыю ў Беларусі. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч паведаміў «Свабодзе». Пакуль у Беларусі будуць рушацца правы чалавека, да таго моманту гэтыя акцыі салідарнасці будуць актуальнымі і будуць з намі праводзіцца. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч таксама выйдзе на плошчу разам са сваімі сябрамі. Гэта насамрэч ёсць вельмі важным момантам для ўсяго беларускага грамадства. Гэта будзе пэўным зарядам перад акцыяй 25 сакавіка на дзень волі. Акцыя пачнецца о 8 вечара на Кастрычніцкай плошчы. Яе ўдзельнікі будуць трымаць партрэты Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, Ігара Сіпенкі і Арцёма Дубскага. Маладыя людзі звяртаюць увагу на тое, што 10 пакараным у справе 14 абмежаваннем волі за ўдзел у леташніх студзенскіх акцыях прадпрымальнікаў пагражае зняволення. рассказывала Любовь Лунева. Вы слухаете Радио Свобода и нагадаю, что одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы починает працу и незалежный телеканал Белсат, что пропонует сегодня коллеги. А 21:20 репортаж у цикле «Без ретуши». Афганец. История ветеранов воинов-интернационалистов. Сярод героев репортажу – войсковцы и предпринимальники, правоборонцы и политзняволенные. А 21:45 – мастацкий фильм «Мене зовут Бах». И нарасте а 23:15 – сериал «Элли Макбил». Великая энциклопедия гумору и права одночасово. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:15 и знову слово Вячеславу Ракицкому. Вакол Беларуси за 100 секундов. Старшынёй Саюза палякаў Беларусі паўторна абраная Анжаліка Борыс. З'езд аб'яднання, якое не прызнаецца беларускімі ўладамі, адбыўся ў горадні 15 сакавіка. Дэлегаты прынялі зварот да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з прапановай наладзіць дыялог паміж аб'яднаннямі і дзяржаўнымі структурамі, які павінен спрыяць афіцыйнай рэгістрацыі СПБ. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск павіншаваў Анжаліку Борыс паўторным абраннем на пасаду старшыні СПБ. Хачу запэўніць спадарыню старшыню, што польскі ўрад, так як гэта было і дагэтуль, зробіць усе магчымыя захады, каб правы палякаў у Беларусі належным чынам абараняліся, гаворыцца ў віншавальным лісце. Пад Магілёвам у нядзелю завяршыўся трэці сацыяльны форум. Яго ўдзельнікі заявілі аб стварэнні антыкрызіснага дабрачыннага фонду для падтрымкі недзяржаўных арганізацый у Беларусі. У шэрагу беларускіх гарадоў актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Канстытуцыі. На вуліцах Гомеля каля трох дзясяткаў актывістаў уручалі людзям адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. У Віцебску за раздачу ўлётак быў затрыманы моладзевы актывіст Кастусь Іванов. Сёння ў Брусэлі на паседжанні міністраў замежных справаў краіны еўрапейскага звязу будзе абмяркоўвацца пытанне пра лёс санкцыяў у дачыненні высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Сёння на Кастрычніцкай плошчы Менску мае адбыцца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Дзень салідарнасці 4-ты год адзначаецца штомесяц 16-го числа. Сённяшняя акцыя арганізуецца актывістамі моладзевых арганізацыяў. І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 да 5 градусаў цяпла, ападкі абяцаюць у Гомелі, Горадні і Берасці. Паўсюль хмарна. Вы слухаце Радыё Свабода. Старшынёй Саюзу палякаў у Беларусі паўторна абраная Анжаліка Борыс. З'езд аб'яднання, якое не прызнаецца беларускімі ўладамі, адбыўся ў Горадні 15 сакавіка. Дэлегаты прынялі зварот да кіраўніка Беларусі з прапановай наладзіць дыялог паміж аб'яднаннем і дзяржаўнымі структурамі, які павінен спрыяць афіцыйнай рэгістрацыі СПБ. Ці азначае гэта, што канфлікт вакол польскай меншасці ў Беларусі развязаны? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з Анжалікай Борыс. Тое, што з'езд адбыўся, ці азначае гэта, што сітуацыя вакол польскай меншасці ў Беларусі развязаная? З'езд адбыўся. Гэта перш за ўсё ўмацавала дзеянне арганізацыі, таму што было многа перашкодаў. Але не зважаючы на гэта ўсё, дэлегаты з'явіліся і падтрымалі той кірунак, які мы працавалі ўсе гэтыя 4 гады. Мы, канешне, звярнуліся за зваротам да прэзідэнта Александра Лукашэнкі аб тым, што мы лаяльныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь. І нам залежыць на нармальным існенню. Як да гэта ўстасункуюцца ўлады, мы, канешне, не ведаем. І мы будзем працягваць тую самую лінію, якая была, працягваць дзяльнасць культуральна-асветніцкую. І нам залежыць, канешне, на дыялогу з уладамі. А вось дыялог з уладамі. Якія пытанні вы збіраецеся абмяркоўваць? Галоўнае пытанне – это легалізацыя арганізацыі. Калі пачнецца дыялог, тады будуць і пытанні, і кампрамісы. Пока яго няма. Я хотела бы так само подяковать для Александра Миленкевича, который подтримал нас, брал удел у з'езде. И это как бы подтверждает, что мы, громадяне Республики Беларуси, нема никакой розницы помеж поляками чи белорусами. Нам усім залежить на нормальном існенню нашей краины, на незалежности и на добробытие. Спадарня Анжаліка, вы сказали про то, что вы нават готовы до компромиссов неких с уладами. Я скажу про это, коли почнется диалог. Теперь не можно говорить ни про что, поколь этого диалога нема. Як от ви бачите далі дочиненні со створеним уладами Союзом поляків по керівництвом Юзефа Лучника? Звісно, існує Юзеф Лучник, існують поляки, но і тільки. І ось вони сьогодні виказали свій пункт гледження. Вони підтримали мене як старшиню Союзу поляків і тим самим виказали свій пункт гледження. Ваш з'їзд став одною з таких важних тем у дочиненнях поміж Варшавою і офіційним Мінськом. У медіях писали про ультиматум офіційному Мінську з боку Польщі і винуватили Варшаву у неморальному гандлі з офіційним Мінськом. Не залежить на Союзі поляків як незалежної автентичної організації. Я буду боронити сябру нашої організації. І наша сила у тим, що це автентична організація, якої люди самі подіймують децизу. Ні Мінськ, ні Варшава не може нам помогти, коли не було б цих людей. І жодні ультиматуми не помогли. Люди – це підстава функціонування громадської організації. Мій інтерес, щоб ця організація функціонувала нормально. Я для цього буду все робити, не зважаючи ні на Мінськ, ні на Варшаву. Це означає те, що тепер, до прикладу, польський бок буде сприяти, щоб на саміт Еврозв'язу у Прагу був запрошений Лукашенко, або Варшава буде підтримувати скасування санкцій відносно офіційного Мінську. Це велика політика. Мені інтересує союз поляків на Білорусі, а не велика політика і не глобальна політика мені інтересує. Чи будуть приглашати Лукашенко чи ні? Мені так направду це не інтересує. Мені інтересує, щоб люди могли свободно називати себе поляками, нормально існіти. Мені, звісно, як громадянки Республіки Білорусь, залежить, щоб поміж Білорусю і Європою, поміж Білорусію і Польщею були найліпші відносини. І нам ніхто не поможе, коли ми самі собі не поможемо. Коли б ця організація була штучна і сьогодні не відбувся з'їзд, то напевно б нам не помогла б ні Варшава, ні Мінськ. З Анжелікою Борис гутарив Аліс Дашинський. Ну а зараз своїми ураженнями про події вокруг з'їзду білоруських поляків поділиться польський журналіст Цезарі Галінський. Ён черговий громадський редактор тидня. Сьогодні у вересні йому сповняється 40 годов. З їх амаль третину ён віддав праці кореспондентам польських СМІ, уключно з газети «Виборчі» у Білорусі. Приїхав Цезарі у Мінську у 91-му році, коли почала будуватися нова незалежна Білорусь. Ён супрацовнішав тоді із незалежними білоруськими СМІ – газети «Свобода», «Городенська біржа інформації». Тепер живе у Белостоку, а працює там і у Варшаві на телеканалі «Белсат». Добре ведає, що відбувається у Мінську, Городні і Могилєві. Таким чином, ягоне ураження про події вокруг з'їзду білоруських поляків. Коли я 5 років тому вертався з Мінську у Польщу, місцем жихарства вибрав Белосток. Між іншим тому, що це самий білоруський з польських городів, а й до самої Білорусі відсюди недалеко. 60 кілометрів до межі і крихи більше за 70 до Городні. На жаль, Беларусь хоть так близько географічно, за гэтыя гады бліжэй не стала, а наадварот, усё ж аддаляецца. А апошнія падзеі ў Гародні толькі і прыклад таму. Цяжка мне сказаць, што выклікала такую хвалю рэпрэсіяў супраць Анжелікі Борыс і яе паплечнікаў. Ці дзяржаўны апарат і спецслужбы спрацавалі проста па інерцыі? Па ведаму прынцыпу, больше трёх не сабірацца. А може, свідомо було вирішено скористатися моментом, щоб кінчатково добити непокорний союз поляків, полічивши з'їзд неодбившимся. Магчимо так само, що Лукашенко або хтось із ягоного оточення вирішив таким чином провірити, що Мінськ може собі дозволити у своїй гульні з Європою. Менавіта тестуючи реакцію і позицію Варшави, а разом з її Брюсселю, напередодні рішення прийняті або не прийняті Білорусі в Сходнє партнерство. Тому цікава реакція польського уряду і її магчимі наступства. Прем'єр-міністр Дональд Туск непосредно ведає контекст справи. Варто нагадати, що теперішній керівник польського уряду менавіта за підтримку Союзу поляків був признаний білоруським боком персоной нон-грата, і, наколькі я ведаю, ніхто гэта ніколи не адмяняў. Мені особисто більше за все шкода, що Мінська-Могилєвська команда Лукашенки розбурає свій особливий підмурок громадянської супольності, який так органічно компонувався у картину Городенщини і усього нашого поміжжя. Я ще засновальник Союзу поляків Тадеуш Гавін завсёди казав, що немає одродження польськості без одродження білоруськості. Потім вихованці Гавіна проводили цю політику далі. І ця лінія протягується. Факт, що активісти Союзу позиціонуються як поляки, абсолютно не замінає факту, що вони справжні білоруські патріоти. Уражує навіть така дробязь, як свобода і натуральність, з якої Борис, Пачобут, Цибанцар переходять з польської на білоруську і наоборот. Сумніву нема, яна для їх так само родна. Більшість представників титульної нації може їм тільки позаздрощити. Чи варто тоді здивлятися, що режиму Лукашенки такі поляки не потрібні? Звісно, ні. Йому більш до сподоби ідеали і методи іншого білоруського поляка, до одраження культу, якого, до речі, президент останнім часом видатно спричинився. Помнік цьому поляку стоїть у центрі Мінську, насупрать головного уваходу у фірму, у витоку якої той поляк і стояв. Це та фірма КДБ, польський кумір Олександр Григорович Лукашенки, Фелікс Едмундович Дзержинський. Чоловік, якого навіть слідчинники називають не інакше, ніж забойцем і психопатом. Головний редактор «Свободи» – ви. Я ще раз нагадаю, черговий громадський редактор тижня – польський журналіст Цезарій Галінський. І сьогоднішній вибір з міцера Бартусіка так само зв'язаний з білорусько-польським поміжжем. Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні нашай госцей будзе вельмі незвычайны чалавек – бардэса Маруська Аліфер. Яна незвычайная шмат у чым. І сваім выбарам твораў, якія ператварае ў песні, і сваёй мелодыкай, і сваім надзвычай высокім голасам, і нават тым, што яна, ураджэнка беларускага падляшча, пераехала ў метраполію і стала жыве ў Менску. Крок, які заслугоўвае павагі, бо звычайна беларускія творцы едуць у заходнім накірунку. Першая моя мама кажа, што слаўны бубен за гарамі, як стане роўны з намі, альбо, як кажуць другія, там найлепш, дзе нас няма. Але злажылася як? Вучылася я ў пачатковай школе ў сваёй роднай вёсцы ў Ляўкові, і калі стала пытанне, куды далей, пасля восьмага класа, я збіралася пайсці ў ліцэй у Бельск-Падляшскі, у так званы польскі ліцэй. А там іх два. Адзін так званы польскі, другі так званы беларускі. Ужо пакойны мой настаўнік музыкі Цілушэцкі Васіль, даведаўшыся, што я збіраюся ў польскі ліцэй, прыйшоў і гаварыць, ну і што? Усё жыццё мы з табой спявалі, спявалі, спявалі па-беларуску, а ты ў польскі ліцэй? А ну-ка ў беларускі ліцэй. Ну, пайшла я ў беларускі ліцэй. А там быў Ваня Мордань. Там быў Парнас, пасля Балаган у Беластоку, а пасля былі вялікія мары пра рэжысуру і была Акадэмія мастацтва ў Мінску. Ну, а адсюль тут я ўжо засталася, нікуды не паехала. Я думаю, што ў любога чалавека, які ад'ехаў куды-небудзь ад свайго роднага дому, яго радзіма ператвараецца толькі і выключна ў той дом, дзе ён нарадзіўся, і у тых родных, якія там засталіся. Так што перш-наперш, там мае родныя. Акрамя гэтага, там цікава. Там прыгожая рака, Нараўка. Там старажытная царква, закладзена ў 1574 годзе, Петрапаўлаўская. Там народны хор, там самабытныя людзі. Пашу бацька наш следам, які трэба за дзедам, гаспадары ў вёсцы, на змяднелай палосцы. Ну і мы услед за татам гаспадарылі з братам, да ўжо нашыя дзеці разбрыліся па свеце. У вясковых мы хатах пажываем век з братам, гаспадарым у вёсцы на збеднелай палосцы. Бо наш батька ішоў следам, як і трэба, за дзедам, гаспадары ў вёсцы, на збяднелай палосцы. Апусцела ўжо вёска, зарастае палоска, бо ўжо нашыя дзеці разбрыліся па свеце. Хоць наш бацька ішоў следам, як і трэба, за дзедам, апусцела ўжо вёска, зарастае палоска. жду. Тридцать у ефіры Радіо Свабода у празкай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Вячаслаў Ракіцкі. Яшчэ раз дзень добры. Сёння панядзелак, 16 сакавіка. Сёння мы сярод іншага спрабуем спрагназаваць, як складзецца далейшы лёс еўрапейскіх санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Мы падводзім вынікі з'езду Саюзу палякаў. Яшчэ раз вернемся да антыкрызіснай праграмы, распавядзем пра пачатак футбольнага сезону, прадставім пераможцаў чарговай рок-каранацыі. Але спачатку я пазнаёмлю вас з падзеямі ў свеце. Вакол свету за 100 секундаў. Каля 1000 чалавек заклікалі расійскі ўрад пайсці ў адстаўку ў часе дэманстрацыі ва Ўладзівастоку ў нядзелю. Акцыя пратэсту выклікана эканамічным крызісам у Расіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што расійскія самалёты могуць прыземляцца ў ягонай краіне, але няма пляну пра дазвол Маскве пабудаваць там вайсковую базу. У суботу расійскі генерал Анатоль Жыхараў сказаў, што некалькі расійскіх стратэгічных бамбавікоў маглі б размясціцца на адной з выспаў, якую прапануе Венесуэла. Урад Пакістану вырашыў аднавіць на пасадзе выпраўленага раней у адстаўку кіраўніка Верхоўнага суду Іфтікара Чаўдры пасля дня моцных пратэстаў ва ўсходнім горадзе Лахоры. Чакаецца, што пра гэта заявіць сёння прэм'ер-міністр Юсуф Раза Гілані ў закліку да нацыі спыніць палітычны крызіс. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала да большага кантролю за выкананнем закону аб зброі ў яе краіне. Меркель сказала, што была шакаваная бойняй у паўночна-заходнім горадзе Венендан, калі 17-гадовы Тім Крэчмар расстраляў 15 чалавек з пісталета свайго бацькі. Прадстаўнікі выведкі заяўляюць, што ў выніку, як яны падазраюць амерыканскага ракетнага ўдару, загінулі два арабы і яшчэ тры чалавекі на паўночным захадзе Пакістану. Чатыры турысты, праўдападобна паўднёвыя карэйцы і еманец, загінулі ў выніку выбуху ў турыстычнай зоне Еману. Амерыканскі касмічны карабель «Дыскаверы» стартаваў з касмадрому на мысе Канаверал пасля болей як месяца затрымкі з тэхнічных прычынаў. На яго борце экіпаж амерыканскіх і японскіх астранаўтаў, якія цягам 13 дзён будуць працаваць на міжнароднай касмічнай станцыі. Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. Вы слухаеце «Радіо Свабоды» 7:33. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Брусэлі адбудзецца сустрэча еўрапейскіх міністраў замежных спраў. Гутарка пра іншага пойдзе і пра лёс візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Прадстаўнікі АДС падрыхтавалі свой варыянт антыкрызіснай праграмы, у чым яе адметнасць. У Беларусі пачаўся новы футбольны сезон, як адаб'ецца на футболе фінансавы крызіс. Абвешчаныя пераможцы рок-каранацыі, чым запомнілася сёлетняя цырымонія. Анонс падзеяў тыдня і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Берасці чакаецца ад 2 до 4 градусаў цяпла. У Магілёве і Горадні плюс 3, плюс 5. У Віцебску і Гомелі ад 1 до 3 вышэй нуля. Ападкі абяцаюць у Гомелі, Горадні і Берасці. Паўсюль хмарна. Вы слухаеце «Радіо Свабода» 7:34. Сёння ў Брусэлі пачынаецца сустрэча міністраў замежных справаў Еўразвязу. У часе саміту павінна быць прынятае рашэнне адносна далейшага лёсу санкцыяў у дачыненні да высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Аднак дагэтуль у Еўропы няма адзінага падыходу да Беларусі. Рознагалоссі існуюць па шэрагу самых розных пытанняў – канцэптуальных, тактычных, палітычных. Калі міністры не прыйдуць да кансэнсусу, то візавыя забароны, прыпыненыя летась у кастрычніку, аўтаматычна будуць адноўленыя. Тэму працягвае Алена Струве. Адмыслова да саміту быў падрыхтаваны дакумент, у якім вітаюцца пэўныя пазітыўныя крокі Беларусі і яе лідара, у прыватнасці супрацоўніцтва з АБСЕ па пытаннях выбарчага заканадаўства. З іншага боку, у пятніцу ў Брусэлі прагучала рэзкая крытыка на адрас апошніх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Як заявіў у размове з Франс Прэс на умовах ананімнасці, адзін еўрапейскі дыпламат питання відносно оптимальних підходів до Мінську по-ранішому залишається невирішеним. Є політики у Еврозв'язі, які кажуть, ми повинні прикласти ще більш намаганню і достукатися до Білорусі. Інші, наоборот, упевнені, не з Мінськом треба бути більш жорсткими. На сьогоднішній день самим неоткладним з'являється питання санкцій. Шерех країн на чолі з Німеччини виступає супроць візової заборони для білоруського чиновництва на чолі з Лукашенком. Гетія країни сподіються таким чином визволити Білорусь з-під російського впливу. У часі сьогоднішньої зустрічі їм прийдеться узгодняти свою позицію з позицією прихильників більш жорстких підходів, таких як Великобританія, Нідерланди, Швеція. Гэта група за аднаўленне санкцій, паколькі ў Мінску, лічаць яны, назіраецца надта малы прагрэс у галіне правоў чалавека. Ёсць таксама і трэція краіны кшталту Бельгіі, якія спадзяюцца на дасягненне кампрамісу ў гэтым складаным пытанні. Чакаецца, што дэбаты будуць дастаткова вострымі. Менавіта ў іх выніку вырашыцца, ці варта запрашаць Лукашэнку на сустрэчу еўрапейскіх кіраўнікоў у Прагу. Плануется, что на этом травинском саммите будет объявлен старт программе «Усходнее партнерство», до удела у якой запрошенная Беларусь. Как заявился размолвца «Франс Пресс», чтоб кто не думал про белорусский режим, эта краина все же является непосредным соседом Евразвязу, и эта краина до того же отчувает, что я ей рвут помеж собой на частки Европа и Россия. А тому Беларуси необходимо долучаться до европейских программ, демонстраваць ёй тое, што яна можа трымаць ад стасункаў з Еўропай. Паводле еўрапейскіх дыпламатаў, калі не будзе дасягнутая згода ў пытанні санкцый, санкцыі будуць аўтаматычна адноўленыя. Расказывала Алена Струве. Фінансавыя і візавыя санкцыі супраць 40 высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, а таксама Аляксандра Лукашэнкі, былі ўведзеныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, якія ў Еўропе палічылі неадпаведнымі міжнародным нормам. Санкцыі былі прыпынены на паўгоду ў кастрычніку 2008-га. Тэрмін сканчаецца 13 красавіка. Але сённяшняя нарада міністраў замежных справаў у 27 краінаў Еўразвязу апошняя перад красавіцкай датай. Таму варта чакаць, што сёння пытанне з санкцыямі праясніцца. Чакаецца, што на саміце будзе абмяркоўвацца і пытанне, ці запросяць Беларусь паўнавартасным сябрам ва ўсходне-еўрапейскае партнерства. Павел Севярынец і Александр Лагвінец днямі пабывалі ў Страсбуры, дзе правялі сустрэчы з уплывовымі еўрапейскімі палітыкамі ў Радзе Еўропы ў еўрапейскім судзе Еўрапарламенце. Што да ўдзелу ў ініцыятыве «Усходнія партнерства», малады палітык, сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец пасля размову з еўрапейскімі чыноўнікамі кажа. И мы настроены в основном становча, что до идеи долучения Беларуси до усходнего партнерства, але они вельми настороженны. И зараз переважают чакання, чакают кроков от режима. Широко уже и мы стратегично подтримливаем идею усходнего партнерства для Беларуси, але мы за то, как бы это все робилось без репрессий, без демонстративного сбития, без утиску людей у самой Беларуси. Тогда, когда отбудется реальная демократизация, усходнее партнерство, конечно же, даст плен. Павел Севярынец делится своими уражениями, что за прошение керовника Беларуси в Прагу. Насколько мы чули в Европарламенте, вот как раз таки это под питанием. И это будет высветляться на протягу ближайшего месяца. Тому сегодняшний съезд Союза поляков, 25 соколика, регистрация БХД, основные такие питания, которые будут тестом для режима. Те возьмут Александра Лукашенко у Прагу, те запросят его. Палітык Павел Севярынец. Пра дачыненне Беларусі з Еўразвязам пойдзе гутарка ў адной з нашых сённяшніх вечаровых праграмаў. Зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Беніты Ферреры-Вальднер. Прыпыненне, спыненне ці паварот ва адваротны бок працэсу нармалізацыі стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Аляксандр Фядут. Гэта перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Радыё «Свабода» 7:40. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі перададуць у адміністрацыю прэзідэнта сваю антыкрызісную праграму. Яе падрыхтавала група эканамістаў, якія супрацоўнічаюць з АДС. На чым перадусім робіць акцэнт, незалежныя эксперты высвятляў Уладзімір Глот. У коллективе распрацовщиков экономисты Станислав Богданкевич, Павел Данейко, Леонид Заика, Ярослав Романчук, Александр Чубрик да інші. Незалежные эксперты пропонуют амаль полсотни махчимых вариантов, як поменьшить наступство кризис. Координатор программы экономист Лео Марголин отзначая, головное, что отрознее от урадового варианта, это системность. После кризису нам еще тяжей будет с нашей продукцией, бо все країни с рынковой экономикой, они выходят с кризиса обновленными, с обновленной продукцией, с обновленными товарами. Наши тонны, они не ельми якостные товары, они могут, скажем, остаться поза рынком, не смогут найти своего покупника. И тому, как справиться с этой ситуацией, треба робить такие системные заходы. И, перш за все, мы маем, скажем так, тут некие и выгоды, потому что у нас не было приватизации, у нас нема рынка земли. И все это творает такие умовы, что мы могли бы справиться с наступствами этого кризиса навод худше, чем иншие краины. Ярослав Романчук тлумачит на конкретных прикладах, чем альтернативная программа отрознится от урадовой. Первое отрознение велизарное это в податках. Мы пропонуем уже одразу отменить многие податки, оборотные податки, внизить податки социальные, как больше грошей было на уровне предприемства. Мы говорим про скорочение, принамсі, на 10% пунктов ВВП. Улады же говорят, что яны только разглядают махчимость такое снижение податков на 1-2% пункты. Другое, мы настоиваем на тем, как отвязать все платежи, которые існують в нашей стране, от валюты, от евро и доляра, и номиновать их у нашей белорусской валюте и скоротить на 30%. Улады же, что робят, они повышают платежи у евро и долярах, и при этом еще робят девальвацию рубля, что еще больше б'є по кишеням предпринимальников и фирм. Два сябри творчого коллективу, які рихтували антикризисную программу, Станислав Богданкевич и Леонид Заика, уваходять у склад громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Яны і будуть пропоновувати документ до розгляду на раді. Рассказывал Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свободы 7:42. И зараз огляд незалежного друку. Некоторые публикации и на Студинское. Тыднёвік «Беларусы і рынак». Дзяржава дазволіла павялічваць зарплату кіраўнікам дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў. Пастановай Саўміну з красавіка каэфіцыент суадносінаў сярэдняга заробку кіраўніка і сярэдняга заробку па арганізацыі падвышаны з 4 до 5. Ну а для кіраўнікоў прадпрыемстваў, што маюць высокую эфектыўнасць і прыярытэтнае значэнне, па ўзгадненні з прэзідэнтам можна прызначаць і больш высокія заробкі. Скасоўваюцца і падставы для вызначэння надбавак кіраўнікоў. Установлена адзіная надбаўка 100% да акладу замест даплат за складанасць і напружанасць у 50%, за стаж у 20%. Скасаваныя ўсе абмежаванні і ў прэміраванні з прыбытку. Новы час публікуе гістарычны досвед Алексея Хадыкі, санктуарый Святога Мікалая і мемарыял Боны Сфорца, польскай каралевы і вялікай літоўскай княгіні. Распавядае рэдактар выдання Алексей Кароль. У ім даследуецца, якую ролю ў гісторыі вялікага княства літоўскага адыграла вялікая княгіня Бона Сфорца, ці сапраўды яна вінавата ў смерці Барбары, якую грамадства таго часу абвінаваціла ў тым, што Бона Сфорца яе атравіла. Вечерні Брест ставіць пытанне рубам. Ці прыйдзе канец пладова-выгаднаму багаццю? Артыкул называецца «Кропля соку ў бочцы чарнілаў». Летась у Берастейскай вобласці выраблена 2,5 мільёны дэкалітраў таннага віна, альбо па 16 літраў на кожнага жыхара Берастейшчыны. Сокаў 38 мільёнаў умоўных слоікаў. Фантазіі вінаробаў і дызайнераў можна пазайздросціць. Танныя чарнілы маюць ну проста паэтычныя назовы. Летні вечар, Містер Ікс, леташняя кадрыль, райскі сад, шарм, набрудершафт. Генеральны дырэктар пладаагародніна прому Сергей Брыштль праблему прызнае, але кажа, што змяніць сітуацыю ў кароткі тэрмін немагчыма. Каб пераабсталяваць прадпрыемства на выпуск сокаў, патрэбныя сродкі, ліцэнзіі, сертыфікаты. Да таго ж, на вытворчасць віна ідзе не таварны яблык ці ягады. Для сокаў яны не падыходзяць, а выкідваць шкада. Агляд друку падрыхтавала Інна Студзінская. І зараз некалькі слоў яшчэ пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў. У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твора» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Суботні выпуск «Вольнай студыі» паўторыцца сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. 7:45 і зноў слова Вячаславу Ракіцкаму. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Старшынёй Саюза палякаў Беларусі паўторна абраная Анжаліка Борыс. З'езд аб'яднання, якое не прызнаецца беларускімі ўладамі, адбыўся ў горадні 15 сакавіка. Дэлегаты прынялі зварот да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з прапановай наладзіць дыялог паміж аб'яднаннямі дзяржаўнымі структурамі, які павінен спрыяць афіцыйнай рэгістрацыі СПБ. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск павіншаваў Анжаліку Борыс паўторным абраннем на пасаду старшыні СПБ. Хачу запэўніць спадарыню старшыню, што польскі ўрад, так як гэта было і дагэтуль, зробіць усе магчымыя захады, каб правы палякаў у Беларусі належным чынам абараняліся, гаворыцца ў віншавальным лісце. Пад Магілёвам у нядзелю завяршыўся трэці сацыяльны форум. Яго ўдзельнікі заявілі аб стварэнні антыкрызіснага дабрачыннага фонду для падтрымкі недзяржаўных арганізацый у Беларусі. У шэрагу беларускіх гарадоў актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Канстытуцыі. На вуліцах Гомеля каля 30 актывістаў уручалі людзям адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. У Віцебску за раздачу ўлётак быў затрыманы моладзевы актывіст Кастусь Іванов. Сёння ў Брусэлі на паседжанні міністраў замежных справаў краіны еўрапейскага звязу будзе абмяркоўвацца пытанне пра лёс санкцыяў у дачыненні высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Сёння на Кастрычніцкай плошчы Менску мае адбыцца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Дзень салідарнасці 4-й год адзначаецца штомесяц 16 числа. Сённяшняя акцыя арганізуецца актывістамі моладзевых арганізацыяў. І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 до 5 градусаў цяпла. Ападкі абяцаюць у Гомелі, Горадні і Берасці, паўсюль хмарна. У нядзелю матчамі чвэрцьфіналу Кубку Беларусі афіцыйна стартаваў чарговы футбольны сезон. Як адзначаюць спецыялісты, сёлетняе першынства будзе мець шэраг адметнасцяў, перадусім эканамічнага характару. Большыня футбольных камандаў знаходзіцца на балянсе дзяржаўных прадпрыемстваў, якія сур'ёзна пацярпелі ад крызісных наступстваў. Як адаб'ецца на футболе фінансавы крызіс, высвятляў Ігар Карней. У суботу напярэдадні кубкавых сустрэчаў адбылася справаздачная канферэнцыя Беларускай федэрацыі футболу. У часе паседжання міністр спорту і турызму Александр Грыгараў наўпрост заявіў: «Амаральнай выглядае сітуацыя, калі падчас эканамічнай стагнацыі футбалісты прэтэндуюць на ганарары папярэдніх сезонаў. Многія атрымлівалі 5 тысяч даляраў штомесяц, але ёсць і тыя, чый прыбытак набліжаўся да 10 тысяч. У той жа час узровень гульні клубаў ніяк не адпавядаў нават сярэдняму еўрапейскаму паказніку». Аднак, як лічаць эксперты, карэктывы будуць зробленыя і без крытыкі спартовых чыноўнікаў. Каштарыс на сезон 2009 быў ухвалены яшчэ летась. З улікам дэвальвацыі гэта ўжо прывяло да 20-30% скарачэння клубных бюджэтаў. Анатоль Капскі, старшыня праўлення адной з найбольш паспяховых футбольных камандаў Беларусі, барысаўскага БАТЭ, лічыць: «У цяперашняй сітуацыі адказным функцыянерам трэба спыніць разлічваць на знешнія фінансавыя ўліванні, а проста інакш паставіцца да справы. Той жа БАТЭ леташнім удзелам у лізе чэмпіёнаў зарабіў каля 6 мільёнаў еўра». Крызісныя ўяўленні адражаюцца на ўсіх сферах жыцця. Я считаю, што ў крызісу вообще две стороны. Плохое, потому что жить становится тяжелее. С другой стороны, он стимулирует нетривиальным решением к какому-то упорядочению деятельности. Все зависит от управленцев, которые работают в клубе. Тяжело многим, и в докризисные времена были, все ждут, что на небесная какая-то должна упасть. А я считаю, что надо просто работать лучше. Спортовый интернет-ресурс eSport.by напередодні нового футбольного сезона провел опытание сярод кіраўнікоў клубов. Абсолютная большинство опытаных признались, что у той или иной ступени зазнают материальные тяжкости. Старшыня правлення Новаполацкага «Нафтану» Леонід Падліпскі паведаміў, што каштарыс у параўнанні з 2008 годам урэзаны на 50%. Па некаторых звестках, у сталічнага МТЗ РЭПО бюджэт сёлета скароціцца на 1,5 мільёна. мільйона даляраў. Яшчэ горшыя справы ў камандаў першай лігі. Спонсары не спяшаюцца дзяліцца сродкамі з клубамі, якія змагаюцца ў малапрэстыжным дывізіёне. Даходзіць да радыкальных крокаў. На Віцебшчыне расфармаваная футбольная каманда ПМЦ «Паставы». Прадпрыемства «Мэблевы вытворчы цэнтр», уладальнік клубу, за крызісу страціла міжнародныя рынкі збыту. Грошы на ўтрыманне каманды не стала і яе распусцілі. Паводле папярэдніх дадзеных, найлепшае фінансавае становішча ў квартэту беларускіх камандаў, сярод якіх барысаўскі «Батэ», менская «Дынама», салігорскі «Шахцёр» і мікашэвіцкі «Граніт». Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час, у нядзелю 29 сакавіка, мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Радыё «Свабода» 7 гадзінаў 52 хвіліны. Увечары суботы ў Палацы культуры горада Маладзечна былі названыя пераможцы 13-й па ліку цырымоніі ўзнагароджання найлепшых музыкаў краіны «Рок-каранацыя». Абышлося без асаблівых сюрпрызаў. Галоўную «Рок-карону» атрымаў гурт «Ляпіс Трубецкой». Каманда Сергея Міхалка следам за НРМ і Неўрадзюбель стала трэцяй беларускай групай, якая двойчы прызнавалася найлепшай на цырымоніі. Вынікі рок-каранацыі: песня году «Зорачкі» Ляпіс Трубецкой, альбом году «Маніфест» Ляпіс Трубецкой, выканаўца году «Віталь Артыст» без білета, кліп году «Мечтацелі» без білета, адкрыццё году «Эспрыт», традыцыі і сучаснасць «Этна-трыа Троіца», рок-князёўна Ганна Хітрык, «Дзеці дзяцей», за вялікі ўнёсак у развіццё беларускай музыкі Андрэй Іваноў, гурт «Зарціпо», рок-карона Ляпіс Трубецкой. Музычны крытык Дзмітэр Падбярэцкі быў у журы і ранейшых конкурсаў. І маё пытанне да яго: ці адрозніваўся сёлетні конкурс ад папярэдніх? Усё ж ён быў 13-ты па ліку. Ці адбілася гэта неяк на ім? Не, я думаю, что не отбилось, потому что, все кажучи, вот выездный вариант рок-коронации показал свои переваги перед тем, как эта рок-коронация 12 годов отбывалась в Минску. Потому что, все кажучи, зацікавленасць публики была вельми великая, то бок аншлаг, додатковые места, и при этом шмат народу приехало из Минску. А для мясцовай моладзі гэта, канешне, было пэўным адкрыццём, таму што наўрад ці хто з іх раней бачыў папярэднія запісы гэтых цырымоній і гэтак далей. І тое, што яны пабачылі на сцэне і ўласных выканаўцаў, то бок з Маладзечна, і выканаўцаў практычна з усёй Беларусі, гэта, канешне, вялікі плюс. Адрозненне было яшчэ ў тым, што прадзюсар Юра Цыбін прыцягнуў да супрацоўніцтва мясцовых музыкаў, то бок маецца там музычная вучэльня, пры ёй маецца всякий такий симфоничный оркестр, скажем так, у межах якого існуе яшчэ джазовый бэнд. И тому яны открывали программу и присутничали на сцене, это додавало мясцовага вельми приемного шарму. Дмитрий, оценивающий выканаўцаў, наколькі сучасная сёння музычная обличча Беларуси? Какие жанры представлены наибольш, а яких не хапае? Ну, по сутности, мы убачили такую довольно широкую палитру, хоть, широко кажучи, фолковых выканаўцаў, бадай што толькі троіца была, а джаз, наприклад, ввогуле адсутнічаў, блюз таксама адсутнічаў. У пэўным сэнсе, канешне, тое, што Юра мне сказала маладзечна, што ў далейшым яны збіраюцца адкінуць проста прыстаўку гэту рок, а будзе проста каранацыя. Яна, відаць, такая ідэя слушная, таму што, шчыра кажучы, гэтая каранацыя павінна ператварыцца ў пэўным сэнсе ў нацыянальную прэмію ў галіне папулярнай музыкі. Таму што калі зірнуць на тое, якія, скажам так, сродкі масавай інфармацыі уручаюць штогод свае ўзнагароды, то мы атрымаем спіс, ну, не меней як 5 ўзнагарод гэтых. Тут і Альфа-радыё, і сайт «Эксперты Бай» дадаўся, і металісты сваіх адзначаюць, «Містэрія гуку» па выніках продажу, і атрымліваецца такі вельмі вялікі спіс. Я думаю, што на паровую галаву гэта трэба спалучыць ўсё ў адной цырымоніі. І таму няхай там будзе і папсавікі нашы, і выканаўцы самых розных стыляў. А што да гэтай рок-каранацыі, шчыра кажучы, вось, напрыклад, мяне з'явіў калектыў з Полацка, які я ўпершыню чуў, пад назвою «Князь Чарадзей». Яны выконвалі такі арт-рок, першую кампазіцыю, у духу праграмы «Курган», яшчэ песняроўскіх часоў. Музыка вельмі старая такая, неактуальная. І шчыра кажучы, у іх былі шыкоўныя касцюмы такія старадаўныя. Але ўражанне ніякага не зрабіла, таму што мне што это штучнае было. Дмітрий, а вось вашы папярэднія, дапустим, прагнозы, ну, рабілі ж вы напярэдадні рок-каранацыі самі нейкія прагнозы, яны супалі з вынікамі, з канчатковымі ацэнкамі журы? Не, ну, шчыра кажучы, там прагнозаў вялікіх і не трэба было рабіць, таму што безумоўным фаварытам для Трубецкой быў і тое, што яны атрымалі короны за лепшую песню, за лепший альбом и головную корону, это было довольно предсказально. Мы могли вмешаться в эту справу, я так думаю, троица, але трошки они все ж таки теперешней назве рок-коронации не отповедают. Я дякую музычному критику Змитеру Подберезскому. Чакае сімбада пілігрыма у тихім акіяне плывуць мае далоні на Марсі мае вочы а в усім балоце у камару в палоні зорачкі вось мае матулі у залатых кашулях У золотых кашулях зорочки, батька млечный шлях. Песней году з зорочками Ляпіса Трубецкого мы завершаем гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага спрабавалі спрагназаваць, як складзецца далейшы лёс еўрапейскіх санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Нагадвалі пра дзень беларускай салідарнасці, яшчэ раз вярталіся да антыкрызіснай праграмы, гутарылі да іншыя тэмы, працяг якіх сёння ў вечаровай праграме. Заставайцеся са свабодай. Мандрагора заспявала ўжора Душка фенікс прылятая Сваіх дзетак пазбірае Святое народ Хлопцы, дзеўкі, гарагор Параніты Божа Шалёнага сарожуе Ось моє матулі у золотих ташулях.